Layange Rasul Yohanes kang kapindu. Kapindu Yohanes bab siji. Soko aku pinituwo marang ibu kang pinileh lan anak-anake kang padha ndak tersenani ing sajroning kayekten. Ora mung aku wae kang nresnani kowe kabeh, nanging dalah sakaing wong kang wis padha ngawruhi kayekten. Margo saka kayekten kang tetep dumunung ana ing kita lan bakal nunggal karo kita nganti salawas-lawasi. Sih palimirmo, rahmat lan tentrem rahayu saka Allah Sang Rama lan saka Yesus Kristus putrane Sang Rama bakal nunggal kelawan kita sajroning kayekten lan katresnan. Aku bungah banget dene nyumurupi menawa ana anak-anakmu sawatara kang padha urip ing sajroning kayekten. Cunduk karo pepakon kang wis kita tampani saka Sang Rama. Lan samengku panjalukku marang kowe, ibu, aja kok anggap aku nulis pepakon anyar kanggo kowe. Nanging kang dak tulis iki miturut pepakon kang wis kita duweni wiwit-wiwitan mula, supaya kita padha tresna tinresnan. Dene katresnan iku kita kudu urip manut pepakone. Lan pepakon iku ya iku supaya kowe padha urip sajroning katresnan, kaya anggonmu wis padha krungu saka wiwitan mula. Awit wis akeh juru panasaran kang padha jumedul lan ndelajahi salumaing bumi kang ora ngakoni menawa Yesus Kristus wis rawuh dadi manungsa. Iku si juru panasaran lan antikristus. Padha diwaspada supaya kowe aja nganti padha kelangan apa kang wis padha ndak garap. Satemah anggonmu padha nampa ganjaranmu sampurno. Saben wong kang nyimpang lan ora dumunung ana ing piwulangi Kristus, iku ora duweni Allah. Sing sapa dumunung ana ing piwulang iku duweni Sang Rama lan Sang Putra pisan. Menawa kowe padha katekan wong kang ora ngemban piwulang iku, aja kok tampa ana ing omahmu lan aja kok uluki salam. Sabab sapa kang nguluki salam wong iku kalepetan panggawene kang ala. Sanadyan akeh kang kudu ndak tulis marang kowe, aku ora gelem nulis nganggu kertas lan mangsi. Nanging pangarep-arepku bakal teko dewi. Banjur rerembukan adu arep karo kowe kabeh supaya kabungan kita bisa sampurno. Salam marang kowe kabeh saka anak-anak sadulurmu wadon kang pinilih.